wzrok. Alchemia twoich spojrzeń, alchemia słów, alchemia twoich spojrzeń, mów, mów, alchemia słów, alchemia twoich spojrzeń, alchemia słów. Zapraszamy do reklamy. Prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 listopada, jest 19. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o katastrofie humanitarnej, która według Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego grozi Donbasowi, nieuczciwych sprzedawcach opłatków. Powoływali się na to, że są przedstawicielami miejscowej parafii. Ksiądz proboszcz zaprzeczył. I symbolicznym pożegnaniu z Litem na Litwie. A zaczynamy od dramatycznej sytuacji na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy. Według Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Zagłębiu Donieckiemu grozi katastrofa humanitarna. Na terenach kontrolowanych przez separatystów brakuje wody, gazu, leków i produktów spożywczych. Rada twierdzi, że bojówkarze konfiskują towary przywożone do miast przez nich kontrolowanych. Ukraińcy obliczyli, że od 22 sierpnia, czyli pierwszego tak zwanego konwoju humanitarnego z Rosji, na terytorium Ukrainy przyjechało prawie 1000 ciężarówek. Mogłyby się tam zmieścić na przykład ponad 33 miliony puszek konserw mięsnych, po pół kilograma każda. Rada zwraca jednak uwagę, że część ciężarówek jest w połowie pusta, a inne dostarczają broń, amunicję i paliwo dla bojówkarzy. Kijów twierdzi zatem, że rosyjskie tak zwane konwoje humanitarne to fikcja i powinien zajmować się tym zgodnie z międzynarodową praktyką Czerwony Krzyż. Wtedy też swoją pomoc mogliby przekazywać Ukraińcy. Na razie może to robić tylko Fundacja Rinata Achmetowa, oligarchy pochodzącego z Doniecka, który w czasie całego konfliktu zajmuje oficjalnie neutralną pozycję. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Uwaga na nieuczciwych sprzedawców opłatków. W Lublinie dwaj mężczyźni chodzili po mieszkaniach, oferując właśnie opłatki i podając się za przedstawicieli parafii. Za opłatek inkasowali co łask, ale nie mniej niż 20 zł. To, że są to fałszywi roznosiciele opłatków, okazało się, gdy jedna z parafianek zatelefonowała do proboszcza, a potem na policję, informuje rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie Janusz Wójtowicz. Powoływali się na to, że są przedstawicielami miejscowej parafii. Ksiądz proboszcz zaprzeczył, tych panów nie zna i do niczego ich nie upoważnił. Mało tego, opłatek ma być rozdawany dopiero po 1 grudnia, po ogłoszeniu w kościele tego faktu. I to nie przez kogoś nieznanego, tylko przez znanych w każdym bloku mieszkańców. Sporo osób udało im się nabrać. Mogli oszukać co najmniej 20 osób, ale prawdopodobnie to nie wszystko. Mężczyźni przyjechali na gościnne występy w Lublinie, aż z piły, grozi im do 8 lat więzienia, a policja przy okazji ostrzega, że im bliżej świąt, tym podobnych oszustów będzie więcej. Świat powoli zaczyna radzić sobie z problemem złej diety, ale jest jeszcze sporo do zrobienia, pisze o tym brytyjski tygodnik The Economist. Oczywisty problem to niedożywienie, czyli po prostu brak kalorii. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza liczba niedożywionych spadła, ale nie tak szybko jak liczba skrajnie biednych. Choćby dlatego, że tradycyjnie niedożywieni wolą za dodatkowe pieniądze kupować telewizory czy telefony niż lepszą żywność, pisze ekonomist. Drugi problem to brak mikroelementów. Niedobór witaminy A prowadzi do ślepoty, a żelaza do anemii. Takie kłopoty mają 2 miliardy ludzi. Choć tu globalna sytuacja nieco się poprawia, coraz poważniejszy staje się problem otyłości. I to nie tylko na zachodzie. Przykładem jest Meksyk, który szybko podźwignął się z głodu, ale dziś co trzeci mieszkaniec tego kraju waży za dużo. Na świecie są także 42 miliony dzieci z nadwagą, podkreśla ekonomist. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I jeszcze symboliczne pożegnanie z litem na Litwie. Od 1 stycznia w tym kraju będzie obowiązywać euro, więc dwaj litewscy studenci postanowili z fasonem pożegnać dotychczasową walutę i korzystając z pomocy ochotników Muzeum Pieniądza w Wilnie ułożyli wysoką na ponad metr piramidę z miliona monet o najmniejszym nominale. Waży ona 831 kg i jak twierdzą jej twórcy jest największą taką piramidą na świecie. Budowa piramidy trwała 3 tygodnie. Po 1 stycznia pieniądze z niej, a to 10 tysięcy litów, czyli prawie 3000 euro, zostaną przekazane na cele charytatywne. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. A teraz sport i Adam Malecki. Simon Amann i Japończyk Noriaki Kasai zajęli ex aequo pierwsze miejsce w drugim w tym sezonie konkursie indywidualnym w skokach narciarskich. Podium uzupełnił Niemiec Severin Freund. Polacy nie wznieśli się dziś na wyżyny. Tylko Piotr Żył awansował do drugiej serii, a w niej zajął 24 miejsce. W Finlandii nie startował kontuzjowany dwukrotny mistrz olimpijski obrońca kryształowej kuli Kamil Stoch. Także w Kusamo odbyła się inauguracja Pucharu Świata w biegach narciarskich. Sprint wygrała Norweszka Marit Bjørgen. Siódme miejsce zajęła Justyna Kowalczyk. Polka jednak podczas biegu półfinałowego upadła. Mogło być dużo lepiej. Forma nie zawiodła. Zawiódł sprzęt, mówiła na antenie TVP Sport Polka. Raz na wozie, raz podwozem. Dzisiaj troszeczkę podwozem. Jednego serwismena niestety nie mam, tego najważniejszego na klasyk. Drugi jest niedysponowany, więc troszeczkę żeśmy w osłabionym składzie wystąpili. Bardzo się naprawdę cieszę z tego trzeciego biegu. Był mocny, mądry i taki, jak chciałabym biegać w tym sezonie. Kowalczyk okazję do rewanżu będzie miała już jutro, kiedy to pobiegnie 10 km techniką klasyczną. Polskie szczypiornistki przygotowują się do rozpoczynających się już za tydzień Mistrzostw Europy. Te zostaną rozegrane na Węgrzech i w Chorwacji. Obecnie Polki grają w turnieju towarzyskim. Dziś przegrały z Mistrzem Świata Brazylią 22-33. Jutro zagrają z Tunezją. Wygrali za to w Lidze Mistrzów Piłkarze Ręczni Orlenu Wisły Płock. Pokonali na wyjeździe Bekisztasz Stambuł 33-30 i awansowali na trzecie miejsce w tabeli. W piłkarskiej ekstraklasie trwa mecz Korony Kielce z GKS-em Bełchatów. Kielczanie prowadzą do przerwy 2-0. Gole strzelili Sylwestrzak i Trytko. Wcześniej pod Beskidzie Bielsko-Biała pokonała 1-0 Lechię Gdańsk, a Jagiellonia Białystok bezbramkowo zremisowała z Zawiszą Bydgoszcz. W ligach zagranicznych w Niemczech Bayern Monachium pokonał na wyjeździe 1-0 Hertę Berlin i umocnił się na pozycji lidera Bundesligi. Gola strzelił Robben, a całe spotkanie rozegrał Robert Lewandowski. W Anglii Arsenal wygrał na wyjeździe z West Bromem 1-0. Nie grał Wojciech Szczęsny, który wciąż leczy kontuzję. Liverpool pokonał 1-0 Stoke, Manchester United 3-0 Hull City, a lider Chelsea gra z Sunderlandem jak na razie 0-0. Sponsorem programu jest producent leków sztucznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Jutro raczej pochmurno, choć od czasu do czasu powinno się przejaśniać. Na słońce mogą liczyć na pewno turyści wysoko w górach. Od minus 7 stopni na Podlasiu do minus 3 w centrum i 0 na południu oraz na zachodzie. Sponsorem programu jest producent leków sztucznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Świat zwariował. Na antenie Trójki. W najbliższej audycji między innymi. Porozmawiamy o kredytach, a dokładnie o problemach ludzi, którzy parę lat temu wzięli długoterminowe pożyczki we frankach szwajcarskich. Kredyt był wzięty na 800 tysięcy złotych. W tej chwili do spłaty jest 1 250 000 złotych. Poza tym sprawdzimy, ile trzeba wydać na ślub i wesele jak z bajki. W helikopterze nad Warszawą. Ślub ten miał się odbyć dokładnie o północy w noc sylwestrową. Zapraszam w niedzielę o 11:00. Gabriela Darmetko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla Ciebie i bliskich. Teraz smartfon LG G3S od złotówki ze smartbandem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Says I'm wrong. Said I'm dying to meet you, girl. Everybody says I'm wrong. Everybody says I'm wrong. But we keep it going on. Feelings coming on. But the bullshit got too long. Yeah. Everybody says I'm wrong. Jacek Iwanka Kunewa, Piotr Metz, dobry wieczór. Oficjalnie ogłaszamy, że nową grzeszną przyjemnością listy osobistej jest album Dina Blanta. Jak bardzo grzeszną? Tak bardzo, że zagramy z niego raz jeszcze. Out of it. and everything you see. Stay out of it, and everything you hear. Stay out of it. They'll never know it's me, but everything you see and everything you hear, I never saw you leave. You never saw me. Tak, rozpoczyna się płyta przekornie, bardzo nazwana przez Dina Black Metal. Kilka ogłoszeń. Dziś lista osobista będzie miała tylko 2 godziny. W 3 godzinie oddamy studio Audiotece. Dziś nowy, wspaniały spektakl, w który zaangażowany jest także Wojtek Mazolewski, z którego Polki za chwilę zagramy. Polka jest tak ułożona, że każdy może tu znaleźć coś bardziej swojego niż inne utwory. W moim przypadku chyba są takie 2. Oto pierwszy z nich, Grochów. Thank you. Jeżeli Wojtek Mozelewski znajdzie sekundę przed swoim trójkowym obowiązkiem o 21:00, być może zajrzy na chwilę i opowie o Polce. Bo kolejny utwór, bardziej mój niż inne, z tej płyty zagramy za czas jakiś. Fisze Made. Bardzo wieloznaczny tytułowy Mamut. szczególnie wieloznaczny, jeżeli wejdzie się głębiej w warstwę tekstową tej płyty. Nasza premiera sprzed tygodnia. Zespół nazywa się Cool Goals. Nagranie brzmiące jakby powstało w jednym z londyńskich studiów, na przykład Olympic, około roku 1965. Ciekaw bardzo jestem, czy efekt pogłosu w tym nagraniu osiągnięto w taki sam sposób jak pół wieku wcześniej, czy jakoś inaczej współcześnie. Jest mi bardzo przyjemnie zawiadomić, że 6 grudnia w liście osobistej wystąpi artystka, która kiedyś już u nas śpiewała. Jak najbardziej na żywo. Będzie to koncert zamknięty, bez publiczności. Najprawdopodobniej 3-utworowy, ale w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Ta artystka to Jessie Ware.

się, że macie tak jak ja i lubicie być artystycznie zaskakiwani. Nie ma nic lepszego niż płyta, która jest zupełnie inna niż sobie ją wyobrażaliśmy. I tak jest w przypadku Pawlo Pawo. Polecam w całości od początku do końca. Kwiaty ojczyste Niemena w wykonaniu Natalii. Mazowieckie stokrotki fiołki i katrzęce zielone wierchy nad Warszawą, kwieciste nad domami wieńce. Kwiaty nad Odrą, gąszcze, róże stukolorowe, pióra pawie. W parkach Szczecina i Opola, w małych ogródkach po Wrocławie. Wanny złote pod Zamościem i w Kazimierzu białe sady. Kwiaty nad Wisłą, Narwią, Bugiem zbierane w słońcu przy księżycu. Kocham was kwiaty mej ojczyzny nad Narwią, Odrą i Piwnicą. Bye. zdecydowanie płynie i przechodzi prąd. Opowiadałem o Vashti Banyan, gwieździe tegorocznego festiwalu Ars Camerealis i o tym, że rozmowa z nią w przedświątecznym wydaniu listy osobistej. Opowiadałem też o płycie, która ukazała się w roku 1970, została sprzedana w kilkuset najwyżej egzemplarzach. Dokładnych statystyk do dziś brak i zginęła. Przepadła bez wieści, aż około roku 2000 zaczęła pojawiać się po astronomicznych cenach na aukcjach internetowych. Została wydana raz jeszcze. I z tej płyty właśnie zagramy. Utwór prawie tytułowy. Another diamond day, just a blade of grass, just another bale of hay, and the horses pass. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Just another field to plow, just a grain of wheat. Just a sack of seed to sow, and the children eat. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Just another life to live, just a word to say, just another love to give. And a diamond day. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Album, który trzyma w ręce, ukazuje się w poniedziałek. To druga płyta Piano Chuligana, czyli Piotra Orzechowskiego. Tym razem zajął się oberkiem. Oberek nie jest mu obcy, bo to jest rzecz z której pisał swoją pracę dyplomową. Rzecz podzielona na części nazwane kolor, napięcie, puls, impuls i linia. Miałem przyjemność zobaczyć wczoraj premierę koncertową tego wydawnictwa i powiem szczerze, jestem pod ogromnym wrażeniem. Teraz z płyty. Obłożyć fragment z płyty Piotra Orzechowskiego Deanem Blantem, ponieważ obu panów, mimo kompletnie innych muzycznych kosmosów, łączy wewnętrzna pasja i napięcie. Coś takiego, co trudno zmierzyć centymetrem i trudno o tym opowiadać. Przy okazji rozmowa z Piotrem Orzechowskim jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia w liście osobistej. Po raz pierwszy graliśmy sesję, tym razem nie z BBC, tylko z Absolute Radio przed tygodniem. Dzisiaj będzie ciąg dalszy. Mumford & Sons. My man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left and waste it on fixing all the problems that you made in your own head.